sürekli yenileniyor. Yenilendiğine göre o zaman demek ki o zerreleri sürekli bir intizam ve düzen içinde çalıştıracak, yerleştirecek yine bir irade, yine bir plan lazım. Öyleyse açıkça görülüyor ki sebepler bu eşyaya, bu canlı varlıklara sahip çıkamazlar. Biz yaptık diyemezler sebepler, maddeler. Bir yaptım diyene bak. Yani yaptım dese bu sebepler. Bu sebepler tabiattaki maddi sebepler. Biz yaptık diyecek olsalar bu canlıyı. Bir yaptım diyene bak. Bir de ortadaki yaptıkları esere, harika esere bak. Hayır, bu iş senin yapabileceğin bir iş değil dersin. Değerli kardeşlerim, dersimize burada bir ara veriyoruz. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 26. lemayı okumaya devam ediyoruz. Üstadımız şöyle demişti: tabiatta varlığı düşünülen ve tabiattaki canlı varlıkları yaptığı, tabiat perestler tarafından iddia edilen sebeplere bir bakın. Tabiattaki sebepler, hani yer çekimi gibi, efendim elektrik, ateş vesaire gibi, basınçlar, çarpışmalar, enerjiler gibi sebepler, cahil sebepler, sınırsız güçler, akılsız, ilimsiz efendim güçler. Bunlar bir araya gelip de akıllı, hikmetli, makul, çok güzel, anlamlı, canlı organizmaları yapamazlar. Tabiat perestler yanılıyor. Eğer bu sebepler bir araya gelip de bu canlı varlığı biz yaptık, vücudunda iş gören bütün maddeleri tabiattan belli ölçülerle tartarak, ölçerek biz topladık ve bu canlı varlığın hayat programını, sindirim sistemi nasıl çalışacak onun programını, sinir sistemi nasıl çalışacak onun programını, üreme sistemi nasıl çalışacak onun programını, korunma, yuva yapma, yavrusuna bakma programı nasıl olması lazım o programı, hepsini yazarak beynine biz koyduk diyecek olsalar bu tabiattaki tesadüfi sebepler. O zaman üstadımız diyor ki, bir yaptım diyene bak, bir de ortadaki harika esere bak. Kardeşim, ortada harika bir saray varsa, bu sarayı yapan, Süleymaniye Camii gibi, Selimiye Camii gibi bir cami varsa, bunu yapan Sinan gibi bir mühendis lazım. Evet, Süleyman gibi bir padişah lazım. Bir gariban çoban, bir cahil adam çıkıp gelse ve bunları ben yaptım dese, işte ona denilecek olan budur. Bir yaptım diyene bak, bir de ortadaki esere bak. Bir sebeplere bak, bir de yaptıkları işe bak. Hani Necip Fazıl merhumun bir misali vardır. Kuyumcu dükkanına girmiş bir boğa gibidir. Kuyumcu dükkanına bir boğa girse ne yapar, ne iş yapar? Ortalığı birbirine katar. Oradaki o güzel sanat eserlerini herhalde boynuzlarına takarak kendi güzelliğine bakacak hali yok. Ortalığı birbirine katar, karıştırır, yıkar, devirir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Husrev Efendi'nin verdiği bir misali de burada söyleyeyim. Diyor ki, iki bahçıvan olsa, birisi bir bahçe yapmış ve çiçekleri renklerine göre tanzim etmiş. Gayet güzel bir bahçe yapmış. Buraya bir başka, daha usta bir bahçıvan geldi ve bahçeyi gezerken dedi ki, her ne kadar çiçekleri renklerine göre sen çok güzel dizmiş, tanzim etmişsen de bu bahçeyi, sulama konusunda şöyle yapsan daha iyi olur. Suyu şuradan alsan, şuradan versen, mesela şimdiki o damlatma sistemi gibi şöyle bir sulama tesisi kursan daha iyi olur, der. Eğer tanzim hakkında söyleyeceği şeyler varsa onları söyler ve o bahçenin daha mükemmel olması için fikrini efendim ortaya koyar. Ya o bahçeye bir, bağışlayın, beygir girerse ne olur? Beygir, çiçeklerin nasıl tanzim edildiğine, sulama sisteminin nasıl olduğuna mı bakar? Yoksa ağzına hangi ot daha lezzetli ona mı bakar? Ayaklarıyla rastgele her yere basar, çiçekleri ezer, dağıtır ve o güzel dişleriyle de istediği otu, çiçeği yiyerek, ortalığı dağıtarak çıkar gider. İşte desen ki, bu Necip Fazıl'ın misalindeki gibi, bu koca öküz boğa, bağışlayın, bu kuyumcu dükkanını o tanzim etti desen, kim inanır? Veya bu beygir, bu bahçeyi çok güzel tanzim etti desen, kim inanır? Bahçeyi bahçıvan tanzim eder. Sarayı bir harika mühendis yapar. Her mühendis bile yapamaz. Öyleyse, bu alemde bu tabiatı, bu insan vücudunu, bu canlıların her birinin, hatta en küçüğünün vücudunu, bin mühendis lazım ki, efendim bazı şeylerini diyelim yapabilsin. Yapamazlar. Yapamazlar. Ben bizim İlahiyat Fakültesi'nde bir salonda bir güzel çiçeğimiz vardı. Orada görmüştüm. Çiçeğin kenarında, dalında bardak gibi ağaçtan yapılma bir şey var. Bir bardak diyeyim, küçük bardakçık. Çay bardağı gibi ama çok küçük. İçinden bal çıkıyor. Sürekli bal ürüyor oradan ve yere damlıyor. Yerler bütün bal lekesi, bal izi olmuş. Bakın, sineklerin, böceklerin o çiçeğe, bitkiye gelip, onun çiçek tozlarını taşımaları için, o çiçek bir şey hazırlıyor vücudunda. İşte bal hazırlıyor, şeker hazırlıyor. Nerede hazırlıyor? Vücudundan bir bardak çıkarıyor ve o bardağın dibinde de şeker üretiliyor. O kadar ki üretilen şeker her gün birer ikişer damla taşıyor, yerlere damlıyor. Fesübhanallah. Bu nasıl bir iş? Bakın, tabiat sebepleri, tabiatta var olduğu, çalıştığı söylenen sebepler kendi kendilerine iş yapamazlar. Yapacak olsalar tabiatın her yerinden, biz bile bütün insanlar olarak, yani biz de bir sebebiz sonuçta. Bakın, bir arabayı boyamak için boya fabrikasından boya istiyoruz, demir fabrikasından demir istiyoruz, lastik fabrikasından lastik istiyoruz. Ayrı ayrı yerlerden getiriyoruz, yapıyoruz. Ama Cenab-ı Hak yapmak istediğinde şöyle yapıyor. Arabanın bazı hücrelerine lastik imal ettiriyor, bazı hücrelerine demir imal ürettiriyor ve şekil verdiriyor, bazı hücrelerine cam ürettiriyor ve şekil verdiriyor. Yani arabayı yaparken arabanın kendisine yaptırıyor. Bu çok harika bir mucize. Bu sebeplerin yapabileceği şey değil. Bitkinin vücudunda şeker üretmek istediğinde, bardak üretmek istediğinde hemen bitkinin vücudunun bir kısmı bardak oluyor. Orada şeker üretmek istediğinde bardağın dip kısmında bir kısım hücrelere emrediyor, orada şeker üretiyor. Dışarıdan şeker fabrikasından şeker almıyor. Bardak fabrikasından bardak getirmiyor. Demek ki her şeyin sahibi katiyen sebepler değil, bir başkasıdır. Evet, o sineklerin, o böceklerin, o bitkilerin öyle bir gerçek sahipleri var ki, Estaizu billah, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Sizin yaratılışınızda, yani ilk defa yaratılmanızda, ölümden sonra diriltilmenizde, ölümünüzden sonra yeniden vücuda getirilmenizde, bir kişinin yaratılması, diriltilmesi kadar kolaydır. Allah için böyle kolaydır. Bu ayetin sırrıyla, yeryüzündeki bütün canlıları, bir sineğe can vermek kadar kolay yapar Allah. Bir baharı, bir çiçek kadar kolay yaratır Allah. Evet, bir baharda neler yok ki? Kaç çeşit çiçek var? Rengarenk alem var. Meyveler var, sebzeler var. Türlü türlü, efendim, bitkiler var. Ama hepsini bir çiçek yapar kadar kolay yapar. Çünkü bir canlının vücudu için gerekli olan maddeleri tabiattan toplamaya muhtaç değil. Kün feyekün emriyle yarattığından ol emriyle olu verir. Ol der ve olur emriyle yarattığından ve her baharda yarattığı varlıkların atom ve elementlerinden başka onların had ve hesaba gelmez özelliklerini, şekillerini, hayat programlarını da kendi içlerinde beraber yaratıyor. Yani genlerinde, o canlının genlerinde hayat programlarını da yazmış, maddesi ne şekil alacak, büyüdüğü zaman ağaç ne şekil alacak, bir böcek, bir sinek, bir büyük varlık ne şekil alacak? Bütün genlerinde özelliklerin hepsini yazmış. Yaratırken hepsini iç içe yaratıyor. Bu olmaz derecede muhteşem bir yaratıştır. İç içe her şeyi beraber yapmak. Her şeyin planı, modeli, fihristesi, programı onun ilminde belirlendiğinden ve bütün zerreler onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden, kibrit çakar gibi, her şeyi bir büyük kolaylıkla icat eder, yaratır. Ve hiçbir şey, zerre kadar vazifesini şaşırmaz. Gezegenler onun itaatli bir ordusu olduğu gibi, atomlar da onun muhteşem bir ordusu gibi, onun emriyle durur, yürür, hareket ederler. O zerreler ordusu, o ezeli kudrete dayanarak hareket ettikleri için ve o ezeli ilmin kanunlarıyla çalıştıkları için yaptıkları işler o kudretin azametine uygun bir güzellikte vücuda geliyor. Evet, yeryüzünde ateş Allah'ın emriyle bir iş görüyor. Yani güneş ısısıyla, enerjisiyle yeryüzünde bir iş görüyor, canlı varlıkların hayatına hizmet ediyor. Soğuk da hizmet ediyor, dengeleniyor. Nem de hizmet ediyor, su da hizmet ediyor. Hareket de, basınç da, pek çok şey, yer çekimi de, itme gücü de, çekme gücü de, yani merkez kaç kuvvet de, efendim, merkeze çeken cazibe de hepsi hizmet ediyor. rüzgar da hizmet ediyor, suyun donma gücü de veya eriyip buhar olması da hizmet ediyor. Ama Allah'ın ezeli ilmiyle, o ilmin kanunlarıyla çalıştıkları için, o ezeli kudrete dayanarak hareket ettikleri için, o kudretin azametine, Allah'ın kudretinin, ilminin azametine uygun güzellikte varlıklar vücuda geliyor. Görüyorsun ki zerrelerin o küçük, önemsiz, çelimsiz hallerine göre yaptıkları eserler küçük değildir. Küçük de olmaz. Beyin yapıyorlar. Sinir sistemi yapıyorlar. Gören göz, işiten kulak yapıyorlar. Evet, bu yaptıkları şeyler anlamsız da olmaz. Yersiz de olmaz, değersiz de olmaz. O kudrete bağlanmanın gücüyle bir sinek, bir Nemrud'u gebertir, karınca Firavun'un sarayını tahrip eder. Zerre, zerre gibi küçük çam tohumu, dağ gibi koca çam ağacının manevi yükünü, yani bütün programını omuzunda taşıyor. Allah, o çam tohumunun içine, genlerine, koca çam ağacının bütün hayat programını yazmış ve çam ağacı ona göre gelişiyor. Bu hakikati çok risalelerde ispat ettiğimiz gibi, nasıl ki bir er, asker olduğu için, padişahı devleti temsil ettiği için, kendi gücünden 100.000 defa fazla bir güçle bir şahı esir edebilir. Öyle de her şey, o kudret, o ezeli kudrete bağlı olduklarından, her zerre, her atom, her element, her sebep, o ezeli kudrete, ezeli ilmi ilahiye bağlı olduklarından, maddi sebeplerin, tesadüfi sebeplerin yapabileceği işlerden 100.000 defa daha harika sanatlara imza atıyorlar, mazhar oluyorlar. Elhasıl, her şeyin vücudunun son derece sanatlı oluşu ve kolaylıkla yapılıveriyor olmaları gösteriyor ki, her şey muhit bir ilim sahibi olan bir kadiri ezelinin eseridir. Bakın son derece sanatlı her şey. Bunun aksini söyleyebilecek birisi var mı? Yarasanın kanadı son derece sanatlı değil diyebilir misiniz? Uğur böceğinin kanatları, o güzelim, o narin kanatları son derece sanatlı değil diyebilir misiniz? Daha yüzlerce, binlerce böceklere bakın. Belgeselleri izleyin. Her birine tek tek bakın. Kuyruklarına bakın, ayaklarına bakın, kanatlarına bakın, gözlerine bakın. Vücut yapılarına bakın, genel yapılarına bakın, inceliklerine bakın. Son derece sanatlı, güzel. Bazı kuşlarda, bazı balıklarda, kelebeklerde olduğu gibi, tamamen dikkatimizi çeken renkler ve güzellikler bizi nasıl hayran bırakıyor? Üstelik bu kadar harika varlıklar çok da kolay yapılıveriyorlar. Yumurtanın içinden bakıyorsunuz, eli, ayağı, gözü, kulağı, her şeyi birden yapılmış vaziyette çıkıp geliyor. Bu kadar kolay. Kutuplarda bile penguenlerin yumurtaları, o penguenin bir parça ısıtmasıyla içinden o harika penguen yavrusu çıkıp geliyor. Gagasıyla, ayağıyla, tüyleriyle, tas tamam. İç organlarıyla, beyniyle, tas tamam. Kolayca yapılıveriyor olmaları gösteriyor ki, her şey mucize çapında, muhit bir ilim sahibi olan kadir-i ezeliğinin eseridir. Yoksa 100.000 muhal içinde değil vücuda gelmek, yani soğuklar canlı varlığın var olmasına engel iken, binlerce tesadüf soğuk, sıcak, ne bileyim daha ne sebepler bir canlının var olmasına engel iken, aksine o engellerin aşılarak, bir şekilde çözümlenerek canlıların vücuda getirilmesi, yapılmaları harika şeylerdir. Cahil, kör, sağır sebepler işe karışsa karıştırırlar. Evet. Yani cahil sebepler, kör sebepler, o ısılar, çekmeler, itmeler, tabiattaki rüzgarlar vesaire, onlar yapıyor diyecek olursan, onlar mükemmel varlıkları bile karıştırırlar. İmkan dairesinden çıkarırlar. Mesela nasıl terk edilmiş bir fabrika gittikçe bozulur, gittikçe çürür, dağılır ve bir daha toplanamayacak hale gelirse, işte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve iradesiyle, kudret ve hikmetiyle var edilen her şey, sonradan bile tesadüfler karışacak olsa böyle bozulurdu. İmkansız hale gelirdi. Hiçbir şey vücuda gelmez, vücuda gelmesi de muhal olurdu. İşte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve gayet açık bürhan, delil ile şeytanın muvakkat bir şakirdi ve ehli dalaletin ve ehli felsefenin bir vekili olan nefsim sustu diyecek bir şey bulamadı. Bu delillere, bürhanlara karşı nefsim sustu. Evet, dünyada vicdanıyla, akılıyla bu dersleri dinleyen, düşünen insanlar en azından susarlar. Ve eğer hakikaten ellerini vicdanlarına koyarlarsa, bu dersi dinleyip iman ederler. İşte nefsim de lillahil hamd tam imana geldi ve dedi ki, evet, bana öyle bir Halik ve Rab lazım ki, öyle bir yaratıcı ve Rab lazım ki, ben öyle birisine yaratıcı derim, öyle birisine Rab derim ki, kalbimden geçen en küçük isteğimi, en gizli duamı bilecek. Yani benim kalbimden neler geçer? Şöyle dilim olsa, şöyle dişlerim olsa, şöyle gözüm olsa, şöyle elim olsa diyeceğim ya hani. İşte Cenab-ı Hak, benim kalbimden geçmesi muhtemel olan istek ve talepleri bile yerine getirmiş. Tam benim isteyeceğim gibi el, benim isteyeceğim gibi göz, benim isteyebileceğim gibi dişler vermiş. En gizli dualarımı bilmiş, midem neler istiyorsa ona öyle rızıklar hazırlamış. Dünyada ruhumun en gizli ihtiyacını yerine getirmiş. Aklım nelere muhtaç, onları vermiş. Kalbim nelere muhtaç, ruhum neler istiyor. Ruhum Rabbini tanımak istiyor. Tanıma imkanı vermiş. Ruhum Rabbini sevmek istiyor. Ona bağlanmak istiyor bütün kuvvetiyle. Bu imkanları, bu yolları açmış. Rabbi ile münasebete girip dua etmek, ona iltica etmek, ondan güç, kuvvet almak istiyor. Bu yolları yapmış, bu kapıları açmış. Din göndermiş, Kur'an göndermiş. Ruhumun en gizli ihtiyaçlarını bile yerine getirmiş. Öyleyse ebedi bir alemde bana ebedi mutluluk vermek için koca dünyayı ahirete tebdil edecek. Dünyayı götürüp yerine ahireti getirecek. Dünyayı kaldırıp yerine ahireti kuracak. Hem sineği yarattığı gibi Samanyolu galaksisini de icat edecek. Hem güneşi gökyüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de benim göz bebeğimde yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Çünkü sineği yaratamayan kalbimden geçen isteklerimi bilemez. Ruhumun taleplerini işitemez. Sineye kanat lazımdı, onu verdi. Sineye ayak lazımdı, onu verdi. Sineye göz lazımdı, ona verdi. Bunları bilemeyen ve veremeyen beni de yaratamaz, benim mutlu olacağım cenneti de bilemez. Ruhumun taleplerini işitemez, gökleri yaratamayan cenneti ve saadeti ebediyeyi bana veremez. Halbuki işte gökleri de yaratan, beni de yaratan, bütün vücudumun, bütün duygularımın taleplerini yerine getiren bir Rabbim var. Öyleyse beni ebedi bir cennette mutlu edecek. Öyleyse benim Rabbim odur ki kalbimi karartan bazı duyguları benden alıp kalbimi sevinçlerle doldurduğu gibi hem havayı bulutlarla, önce bulutlarla doldurup sonra aynı saatte tekrar açtığı gibi elbette dünyayı da değiştirip ahiret alemine dönüştürür. Cenneti hazırlayıp kapısını bana açar, haydi gir der. Ne mutlu iman edenlere, ne mutlu la ilahe illahu diyenlere. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Kaldığımız yerden gelecek hafta devam edeceğiz. Salı günü aynı saatte buluşmak üzere iyi günler diliyorum.